राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी शनिवार सन 2051 तदनुसार 30 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में दो तरह का वर्णन आता है। जैसे गीता में आया, 18वें अध्याय में आया कि 3 गुणों से भिन्न कुछ नहीं है, चाहे यहाँ हो, स्वर्ग में हो, किसी लोक में हो, केवल त्रिगुणात्मक है। और 10वें अध्याय में आया कि सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ, मेरे बिना त्रिलोकी में कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ। ऐसे दो तरह का वर्णन आता है। एक आता है ये संसार दुखालय है, और एक बार में आता है कि संसार परमात्मा का स्वरूप है। तो इन दोनों वर्णनों में भेद मालूम होता है अलग अलग। तो सिद्धांत से जो सब कुछ देखने सुनने में आता है, मन में भी ध्यान मांगता है, अध्यात्म जो आता है वो सब अनर्थ है, झूठा है। और ये कहते हैं जो कुछ देखने में सुनने में मन में आया है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो ये दोनों बातें सच्ची है। किस दृष्टि कही गई है कि जहां ज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है, विवेक की प्रधानता से कहा जाता है, वहां सब संसार झूठा है, असत्य है, और जो इससे अलग चेतन तत्व है वो सत्य है। जैसे शरीर में एक परमात्मा का अंश जो आत्मा जीवात्मा है, और ये शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, तो विवेक की दृष्टि से देखा जाए शरीर सब नाशवान है और वो जीव आत्मा वो नित्य है। ऐसे संसार मात्र में जितनी चीजें देखने में सुनने में समझने में ध्यान में चिंतन में आती है सब मायामय है, संसार सब असत्य है। तो ये ज्ञान की दृष्टि से है, सांख्य योग की दृष्टि से ये ऐसा कहना है, और भक्ति योग की दृष्टि से ऐसा कहना है कि सब कुछ हुई हिस्सा भी सर्वभूतांग बीजम तदम न तद से बिना या समाया भूतम, मेरे बिना कोई सरसर है ही नहीं, मैं ही अनेक रूप से, ये भक्ति की दृष्टि से कहना है। ज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है वो विवेक को लेकर अद्वैत सिद्धांत जो विराज है उसको लेकर कहना होता है, और ये भक्ति को लेकर कहना होता है कि सब सब भगवान ही है। इस बात से उत्पत्ति भी सत्वम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभवा, ये सब सब के गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और भक्ति के विषय में कहते हैं कि ये सही वह सात्विका भावा राजसास तामसास मत्य योगी मेरे से पैदा होते हैं। तो भक्ति करने वालों के लिए तो ये संसार सब भगवान का स्वरूप है, यही मैंने कहा था कि भाई सब क्या है, परमात्मा का स्वरूप है, सबकी सेवा करो, सब परमात्मा है साक्षात। इस बार दंडवत भूमो आशु चांडाल को करो, लंबा पड़ के दंडवत करो, कुत्ता हो चांडाल हो गऊ हो गधा हो सबको, परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। तो यह है विश्वास मार्ग, वो है विवेक मार्ग। तो विवेक मार्ग में चेतन और जड़ का दोनों का विवेक किया जाता है अलग अलग, और क्या भक्ति मार्ग में सब उस परमात्मा ही जैसे एक माना जाता है, सभी दोनों का नतीजा एक ही होगा, ज्ञान मार्ग के द्वारा ही उस तत्व को प्राप्त होंगे और भक्ति मार्ग से उसी को प्राप्त होंगे। इसमें थोड़ा फर्क है, जो पढ़े लिखे हैं बुद्धिमान हैं उन पुरुषों के लिए ज्ञान मार्ग ठीक होता है, और साथ साथ खास बात है उसमें विरक्त हो, अत्यंत वैराग्यवान हो, मानो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक तक के सुख का जहां त्याग है उसको वैराग्य कहते हैं। कोई सुख में अपना मन जाता ही नहीं, पहले तो सुख में दुख दिखता है दुख, और वैराग्य के लिए ये बताया दुख दोषान दर्शनम, दुख और दोषों का देख है बार बार देखता रहे। विरक्ति तीव्र मैदान माहु भोग्य सुदोषे क्षण एव संत अंतर महारोग वतिम बजानन को नाम भवेश्याम रूपिणी भजे। दया के लिए कहा है कि दोष एक क्षण में दोष को देखना, दुख दोषा देखना संसार में, इससे मन हट जाए और फिर बिल्कुल उपेक्षा हो जाए, इसी बेप्रभाव हो जाए। तो शरीर से मन है बुद्धि है इंद्रिया है, इनमें कोई राग नहीं रहता, राग से रहित हो जाती है इंद्रिया, कहीं भी लेप नहीं होता। यसे न अहंकृत भाव बुद्धि से न लिप्यते, लिप्तता क्या है कि शब्द सुना तो अच्छा लगा, स्पर्श हुआ तो अच्छा लगा, रूप देखा तो सुंदर लगा, रस आया तो चखने बड़ा अच्छा लगा, सुगंध आया तो अच्छा लगा, ये अच्छा लगना ये लिप्तता है, उसके साथ लग जाना चिपक जाना, ये जब तक रहता है तब तक ज्ञान मार्ग सिद्ध नहीं होता। सीख लेते हैं अनुभव नहीं होता, सीखने से ज्ञान मार्ग आ जाता है। इस बात से रामायण में विचित्र बात आई, निर्गुण रूप सुलभ अति सुलभ नहीं अति सुलभ, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण में जाना नहीं कोई, सगुण रूप कोई नहीं जान, क्यों नहीं जानता कि सुगम अगम नाना चरित्र सुन मुनिवर भ्रम हो। भगवान के कई तरह के चरित्र होते हैं, उन चरित्रों को सुनने से मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। तो बुद्धिमान होते हैं वो विचार करते हैं ये क्या भगवान है। जैसे देखो आपको बात बताऊं, भगवान को पता लग गया था फिर भी बंदरों को चारों तरफ भेजे, तो सीता जी खोज करो, और चारों तरफ पूर्व पर से उत्तर दक्षिण से चारों तरफ बंदर गए। तो जानते हैं तो चारों तरफ क्यों भेजते हैं, और नहीं जानते हैं तो हनुमान जी को मुद्रिका क्यों देते हैं। हनुमान जी को मुद्रिका देते हैं इससे सिद्ध होता है कि दक्षिण में जाने वालों में भी ये हनुमान ही जाएगा, वहां दूधा नहीं जा सकेगा, इसमें मुद्री तो देते हैं। और चारों तरफ खोज करो कहाँ है सीधा खोज करो, चारों तरफ भेजते हैं तो क्या किया जाए, जानते हैं कि अनजान है। ऐसे चरित्र में बहुत जगह ऐसा भ्रम होता है, नारद जी को भ्रम हो गया, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि को भ्रम हो गया, जब युद्ध में मेघनाद ने नागभाष में भगवान को बांध लिया, मूर्छित हो गए भगवान, नागभाष में फंसे पड़े, तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि भाई उनको खोलो, तो नारद जी गए तो सांप गरुड़ आगे भाग जा बेचारे, तो भगवान खोल गए। तो नारद जी के मन में, गरुड़ जी के मन में हलचल पैदा हो गई कि ये क्या भगवान है, नागपाशी छूट नहीं सके। नाम नाम नाम नहीं विनाश, यदि वो भवपाश बंधन, संसार का बंधन है वो उसके नाम मात्र से टूट जाए। यस्य स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद करने से संसार बंधन टूट जाए। अरे वे भगवान नागपाश बन गए एक मामूली राक्षस की विद्या में, तो भगवान कैसे, और भगवान ने अवतार लिया ये बात भी जानते हैं, तो बड़ी हलचल मच गई। नारद जी के पास